xam boobu la ndax tamit mooy xam yàlla. te mu wax ne buñ ko waxee saa su dem yenn kan la. loolu la mooy wax Cheikh Moussa, moo doon wax Seydou Ba, moo doon wax képp ku mat a wooteel yàlla loolu moo doon ko wax. wante te waxin wa nag ak def di bokk ne ci li ko xam ne moo ko reenal. kon l'islam ngo mooy diine tawhid. diine tawhid mi ngo maarifatu billah moo koy may muy xam yàlla. alquran nag ba mu jeex joxoon ñu lu dul xam yàlla joxoon ñu dul baatu laa ilaha illa allah. moo tax damay wax ne alquran fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee waxut lu génn laa ilaha illa allah wanewut lu génn laa ilaha illa allah moom alquran ba mu jeex. lu tax mooy dellu te keroog ba ko yëpp daal di salaam salaam yàlla di ko ko jox. foo yee dañ jàngale ne ndax lu tax damay wax ne nit toujours wax na jëfandiko xelam alayhi salaam salaam lépp sooy jàngale woon ne allifa muska wala xalwata wala ibaad tiflan naa tafaat li ca baawu mooy ku tee yoon la ku defoon ndànk la ci lam ba fekkoon. di xalaat di xaytu di gëstu ba yàlla xëy ko jox ko li nga xam ne mën doo ut te mooy njub te mooy dëgg te mooy leer ci lan ci baatub laa ilaha illa wala boog ci alquran te mooy iqra bismi rabbika. foofa suñu sëriñ bi Sama Sall dafay wax ne fodi yi buñ koy firne dañ naan iqra mooy jàngal bismi rabbika te turu borom. ñu wax ne mooy aaya bi njëkk a wàcc ci alquran. waaye wax naa ne mooy njëkk a wàcc de waaye aaya boobu leen tey njëkk a wàcc am na lu ko jiitu. la ko jiitu moom la aaya bay doxal kon aaya day njëkk a wàcc waaye loolu bu fekk nag dalay kilifa yaqara tuddal wala yaqara jàngal jàng balay am li ñuy jàng dafa ne bu fekkee tuddal la tudd balaam ko ñu tudd dafa ne kon nekke laa ilaha moo ci fay jox ci abal ak abal moo ci fay jox moom noon démb moom la tey moom la ëllëg yaqara tuddal loolu ko sax Moussa dañ fure de foofu nag dañ jàng ne iqra mooy jàngal war ko am xel nañu xalaat ñaar yooyu bu baax ak sa tontal bu baax nag lépp mooy ci gën a leer ak lu ci gën a leex a dégg. iqra jàngal bismi rabbika sa turu borom. iqra jàngal wa rabbuka sa borom. xam nga doy na waar ñoo ko fay dégg de iqra jàngal bismi rabbika sa turu borom. iqra jàngal war a bu ka sa borom. wax dëgg yàlla ñoo ko ci dégg sax Moussa ne leen déedéet de iqra tuddal bismi rabbika sa turu borom moo gën a leex a dégg yàlla dañ koy tudd. iqra xamal war a bu ka sa borom yàlla dañ koy xam. ñu dañ ko sax Moussa daan firé iqra tuddal bismi rabbika sa turu borom mooy asura laa ilaha illa allah wa asura anna muhammadan rasulullah. yow la ñuy tuddloo mooy tey boo def gannaaw boo ko tuddee iqra xamal nag war a bu ka sa borom xam ko nag. kon yàlla dañ koy tudd dañ koy xam yàlla dañ koy tudd dañ koy xam. su ko defee xam yàlla nag beneen xam-xam la boo xam ne baatin la du saalim. mën a julli taxul nga xam ko de mën a jàngal ko la taxul nga xam ko de mën a faraxa taxul nga xam ko de amul ci benn yëngatu boo xam ne danga ko def ba xam yàlla fekk la ci amul. yaat sa bu saytan arifal masalim yaatay fi teretal maalim yaat ko àllaa saara ahu wa yiitu abdulilah mawlan arifal masalim booy xam xam loolu wa rek. soo bu dee xam yàlla yàlla bu seexan arifal masaali util ko xam yoon wa tamal ko xam le. soo bu dee xam sa borom util ko xam yoon wa tamal ko xam le. amul ci yëngatu benn borom koy xam loo. kon aaya boobu leen njëkk a wàcc lam lay joxañ mooy laa ilaha illa allah. baat boobu nag xam bi koy xam nag kooku leen bi ci wàcc la moo la koy may. moo tax yàlla dafa joxe doomu aadama wax mu nekk rek léeg-léeg ñu dem ci réer yàlla wala boog réer ba ñu bëri nga xam ne lañ naan toppee ci wàllu sëriñ ak taalibe am na ñoo xam ne dem nañ ba loola dàq nañ ko sax ngir jàpp ne biddaa la ngir jàpp ne warta nekk te loola njuumte la nga dégg kenn ki nga wax ne man duma topp kenn léeg-léeg ñu dégg ko. am ñoo wax ne dañu topp waaye yéen bi rek moo ñu doy keroog day ñu ñaar yooyu nag bu ci nekk buñ xoolee ca tontal ko xaw wax mu ne nag lam wax la gëmu ko parce que dund ko dama topp kenn yax nga ko wax ba nga juddoo ñu te la fa ñu te la sax ñu te dox toppatoo ba nga dalee war a dal jàngi ndax du waxul woon nit la nga xam ku la xamal du nit waaw kon nga topp nit ban jàngale aw kaa nga man ko topp nit ban jàngale la xam-xam nga am ko nga xëy taxaw fa ne nga man dama topp nit kon yax nga ko wax tey gëmu nga ko di bu ñëppoon di soo nga jëndi sama topp nit parce que soxlay bopp yi nga am sax te mënoo koy tegu nit réew ci nit faawoo mu topp nit moom man si ñaat bu la neexee bu la naqari soxla boo am nit a koy fay boo ko topp du ko fay lu nekk ci yow nit a ko ca def boo ko topp du ko ca def kon nit man ta doon dara te doon nit a ko def nit moo tax ma naan wax koo ngay rek maa ngi ci nga ci àddina ak àllaaxira la soo demee ci àddina danga loolu parce que danga am loo xam ne mënoo koy ñàkk te naxoo ci yow mënoo ko mën loo ko sa bopp xamaloo ko sa bopp nit moo la koy mënal moo la koy xamal su ne ci wàllu yàlla su ne ci wàllu àddina it dara ñeent ñu wax ne wasi la mooy alaxmaalu saadaa yi nga xam ne moom la nit ki def mooy jëf yu baax yi moo lay jot li ci yàlla wax nañ dëgg waaye kañ ngay def jëf yu baax yi la jëf yu baax nekk rek judd rek man ko kon nit mënta def jëf yu baax te defaruñ ko moom nit nit mënta def lu baax te defaruñ ko moom nit ku baaxut mënta def lu baax kon alaxmaalu saadaa mooy jëf yàlla fekk mooy wasi la jot la ci yàlla loola nit moo koy def ci yow alquran nit la koy jàngal fekk moo la koy jàngal nga xam xam la xam bax da xam la koy yàq xam la koy defar lépp xam jeex nit la koy jàngal ji kon nit mooy sa wasila ci alquran nit mooy sa wasi julli nit mooy sal ci bépp xetu jaamu yàlla nga doog a nag jël ci reportage bi mooy la nga xam nag nga jëfee ko nag dala doog a taxaw da nekk sa wasila ci yàlla nga xam-xam lu bëri bëri bëri nag def nañ ko ca naam waaye jëfee ga nag moo lay jëriñ boo ko ne nag wasila ba doog a taxaw bu jëf ga nag booba lay doog a jot nit waaye doo xëy mukk nag ne jëf lu baax te xamoo ko lu baax kon topp nit mënul ñàkk waaye nag damay wax ne toppe du ñuy topp nit ci ñett lañ koy aj mu nekk topp bu jëriñ bu dul moom rek njëriñ nekku ca ci lañ koy aj mooy lan mooy xam-xam bi wala man-man bi wala am-am bi ñett la ñoo toppe nit jar na ko nag xam-xam bi laa ko toppee ngir lan xam mu xamal ma ko jar na ko man-man bi laa ko toppee ngir lan man mu mënal ma ko jar na ko am-am bi laa ko ngir lan xam mu amal ma ci jar na ko ba ca def nga mooy topp ni sant wi wala askan wi ba am la njëriñ moom bu dee sant nga ko toppee di jëri yom ak yaam bu dee askan nga ko toppee di jëri yom ak yaam bu dee leneen nga ko toppee te du ñett yi di jëriñ fii ak fañ di mbolle gi wey saa ñu xal bi cóoni fala an saaba bay na yoroo ko lakk saaw na askan amul bi tëñ kon toppee ñett yi moo koy jur mu mel nag su ma xoolee adduna bi kenn ku nekk am na fa jublu dafa sa yaakaar te lu mat a xol la lu mat a xalaat la lu mat a liggéey la fi nga gëm dafa sa yaakaar tey ak ëllëg fa war ngaa xam lan la war nga faa jëlee lu doy wala gis fa lu doy parce que yaakaar dafa rëy waaye damay wax ne mbokk na ci liy dimbale nit mooy nit xam ne benn borom la am du ñaar waaw nit nga xam ne benn borom la am du ñaar borom di ko moom mooy kenn mooy yàlla te koy yaakaar yàlla ko moom lim la moomee nit nga xam ne kenn la ko mënal sa mooy yàlla te nim lay mënalee noonu lay mënalee te nga yaakaar kon boobu nit yàlla moomu leen nga xam ne moo ko moom te bokko kenn yàlla moom nga xam ne moo ko fendi te kenn dimbale ko ca moo ko fiy jëlee te kenn mënu ca dara nit de war na gëstu yàlla war na xënk yàlla war na topp yàlla war na ut yàlla te bañ dara jàjjanti moog yàlla ndax kat lu jaa si dénteeg yàlla gàllankoor la ci yàlla alak na la bu dee sëriñ bi la alak na la bu dee ndeeg bàyyi la alak na la bu dee lu mu mën a doon gàllankoor si dénteeg yàlla alak na la damay wax ne baatub laa ilaha illallah moo gën ndey moo gën bàyyi baatub laa ilaha illallah moo gën sëriñ baatub laa ilaha illallah moo gën yow lu koy tudd moo la gën kon suñ ko wecca dara duñ ko jënd dara. moo tax wax woo dangay jëmte ku la dalloo ko sànni kenn bokk ca dem. parce que lu tax mooy li la yàlla yoral nii kenn dala ko cee yoralu. li la yàlla mënal nii kenn dala ko cee mënal. kon duñ leen jëndee yàlla. moo tax ndigalal yàlla saa yu ñu jógee ndigalal keneen man am place. waaye ndigalal yàlla keneen du am ndigal ci kaw ndigalal yàlla mënta am. bu ndey du bàyyi bu sëriñ biir nag soo nekkoo ne ci ndigalal yàlla doolu te ngay bàyyi defee seen ndigal ya sëriñ bi nag su fekkee lan doon mag na ko moom du am lu muy digle du am lu muy tere yur ndigalal yàlla sëriñ bi dafa toog toogaay yàlla. waaye ci sëriñ bu mag sëriñ nag sëriñ bu toog toogaay yàlla mooy sëriñ boo xam ne boo sàkkee yàlla dafay fekk. sëriñ bu toogee toogaay yàlla soo àggee ci moom yàlla dafay fekk. te boo fekkee yàlla xam ko boo xam ne xamee ko yàlla te boo doon saa ju faju nag tey kan la soo ko fekkul yàlla nag te ñu ne moo toog toogaay yàlla nga fekk bu jëmm ja alla waxtanoo wala leneen loo fekk rek dangay gàll ko sa kiiraay fi dent borom te loolu la gën a bëri na tey loolu la gën a bëri tey sëriñ bu àkk moo tax may wax toujours nes woo fekkat yi dee bëri nañu mbooloo nen ñu tey ñu koy organise bëri nañu loox waaye ñu ci gën a bëri ñëpp buñ ko wootee bañ nuy leen ñu wane te dag li ci gën a rëy dañ ci yéeme mooy dañ koy waati ci tur yàlla dañ koy waati ci tur yàlla ñu wuy sëriñ ci tur yàlla waaye dañ xàgge nañu war ñu leneen dut yàlla loolu gën a bëttee ci boore yu mel ni tey war la seen papa wala seen maam wala seen askan ñu leen fa waxtaane bu bëtte te dañ leen xool ci tur yàlla tur yàlla nga leen ndax leen nit ñi war nga leen koo loolay dëgg di su dul loolu nag woo ko sa bopp comme na ñëw ñëw waaye waa si tur yàlla te wari woo yàlla tooñ nga tur yàlla prémation nga ko lu leer yàlla it nag gis nga nit na xam ne dundam bi war na am fi koy àgg la buy def moo tax kii sama problème dafa am dafa bëri ñu koy def mooy nit ki dafa am responsabilité bu rëy rëy rëy surtout nag ci wax ak yàlla ak ñàkkaar ci yàlla ak topp ci yàlla dundee nit topp la yaakaar la gis pénc loolu laaj ñu jox la loo santaane ñu def xam nga lenn moo leen woon góor góor la ci taalibe xam nga lenn lañ tegsoo góor góor si jàmm yàlla waaye ko am xañ ndax ñuy war na laa doy góor góor ci taalibe lan mooy taalibe gi jox ko la jéem ko baax na góor góor ci jàmm lan mooy jàmm yàlla di la ko raxal sakat kon ñu bëri sakat bàyyi de ma la ko jàngaloon de ak la jàmm ci alxuraan la jaratu ko jaratu ko su fekkee jaamu yàlla mooy junni waxtu juróom mooy xool yor koor nii mooy aj nàkk gii mooy jàng alxuraan nañ jëlu sëriñ daa nañ jëlu sëriñ daa doon jàmle ñëw sëriñ waaye sëriñ boo xam ne jàngalu la fàttiya sëriñ boo xam ne jàngalu la awtaar sëriñ boo xam ne raw la sax ci alxuraan nga yaakaar ko yomal xiyaal te xamulul sa borom lu mu doonee si sëriñ nag war nañ ñu ko wax boobu sëriñ lu mu doonee sëriñ nañ bëgg ñu wax ñu ko cheikh Moussa dee leen a xob du sëriñ moom kon nag ki ñu àndal moom yomal xiyaam du leer kenn ko ko jox sa bopp dafay woon yàlla bëgg yëpp mooy xam yàlla li naan gis yàlla ba tey ñu bëri leen yàlla yàlla yi soo ko waxee ñu jéem leen tey ci yoonu mu nañ leen damay wax ne du tur boo xam ne ñoo ko tuddoo ci mbokk rek déedéet waaye damay am tuddoo ñu neex la nag ki ñu ko tuddee ñu ngi koy gërëm ci loola parce que bëri koy tudd yàlla bëri lay waxtaane yàlla la laa tax ñu tuddee ñu bëri kon alhamdulilah bi boobu tuut yaakaar na lu gën si kanam bëri lay tudd sa borom bëri lay waxtaane sa borom bañ lay yàlla yàlla yi ay waa yàlla yàlla sëriñ tubaab yàlla yàlla woon tey nag dem nañ ba bëgg leen a génnee sax ci yoonu murit ñu naan yàlla yàlla bokku ci murit dañ ko mbuboo mais maa ngi laaj lan mooy murit lan mooy murit lan mooy kiyaan lan mooy xaajur ba yàlla sa daal di jaamu yàlla ba yàlla sa daal di jaamu yàlla wax bu dee laax wala tuñ ko bii seen ndax boo sañ tubaab judd na ba yàlla wax bu dee laax wala tuñ ko bii seen ndax sa tubaab juddoon na ndax sa doxale juddoon na mais yàlla la waxoon démb moom la wax tey yàllay démb mooy yàllay tey kon ñu ci dugal ci démb sax tariixa ñu foog ne tariixa boo cee ko doo julli sax far lan mooy julli maa ngi wax ne tariixa amul tariixa ki bëgg a jëriñ jaam yi dana jël tariixa teg ko fële ñun jaam yi yàlla lañ soxla ni gëm yàlla lañ soxla ak xoo mën a nekk nag yaa ahlal bari yaa ahlal bari mu doonin bari bari sax lir sa juma waxoon di waxu doon yaa ahl ahlal murid dede waxu len ya ahlal murid de waxu ya ahli tijan ya ahlal bari ya ahlal bari o jodil bari bari saqay nepp la waxon ku yalla bi te gam yalla bo dal waxu watal tarekha waxu dafa jox ko sol bu ne taw sala diko liggeyal ci yalla bari yekati ben kalima bi nga xam ko meuna fek mom la yekati moy la ilaha illallah waye yamatu tuddu ko rek waye xamal la ko bari xam ko nga mel ko dindul ba nga xam la taba do bokal taba kenn to la leex na ci dimu yaral bokk kon nak li wax deug yalla bu cheikh musa jogate di besana ak yoon mu len nako seigne touba do besale dem ta da lan wax mo tamana du bokk de ñu rode mais dem teñjel bi na seigne touba ku daan jangal ak xeyna bay nay jangal ku bay jangal loy def kon la amna luñ ci jangal di mais xol ak ñu yaral bokk tegal ko mel ni teñ baysa tegal ko mel man terem fa nañ doon dundé tay nako waxtal ben talibé ko xamné ñom ñoko yaa muy wax né teñ baysa bu aduma jotaan day genn ak ndondam ak talibé ñi tegg ci bayam ndjar yi tegg di tegg tegg bam sen xol tedd ñu ja ko dugg kërëm nga nepp jaaka jëri nga daal djuma jëri waaju fa taxaw Serigne Touba ko ci fa xamoon du ko téral ci loola kon la fër ko té fere fay julit bo taxala sax demul nak tay ci te tay ba Serigne Touba bi am boy babu ngi ko fay koy tek kon nit day am xel Serigne Touba dara taw ko ni jot lu won la yalla xamal ya gis nga jamm yalla taw ni rek la seddu ni lu bari bari bari ko lu bari bari ak lepp lo ma def tam lo tam yalla am soxla di motax may wax ne xawma Cheikh Moussa du ko gëna degg Serigne fi liñ jang wala bok da gëna gëna ñu lay dana ñu mëna la ko tek ndax dafa ñoo xamne wax ko reské la mara wax ko lañ ko tuddé xam ndax lu nekk mëna la tagal ndax bu ngir la mëna ci nit ray nañ ci nit gëna nañ ci nit bu dañ def na ko ci mais daf na ba ñoo ko ma ci ray ba ñoo ko ma ci gënné ba taxon na ci nañ sama kër gi wala sama dëkk bi kan nañ ko gënné du nekk rek dégg nañ ko du nekk jëm nañ ko ci mom nak fu ne dëkk lañ ko rek day di mbag Seydou Touba bu ko Touba ci nangam nangam ay nañ ñëw nañ ñëw tambal da kay jide demul fa kaddu bien dégg sama kay wax kon nak bu ñu jax nañ ñëw jax ñoña bu ñu tan nañ tan ñoña bal na ci day koy waxi nak ka lay wax dama wax tay rek kon lam ca bañu doon bañu ko xol mu ngi wax tay kon ñu xol kon wax ko risque la tay ñu ki yaakaar dundam lepp bo dépassé ko ci yaakaar yi mu def ko ci nga xey ko tejju fele ne ko di jaamu yàlla xam nga kooku bu la ñu mën jëli ak dal sa ko la ñu doon julli ak xoorak asaka la ñu yaakaar ak jàng alquran lañu yaakaar sa mu saa tejju ko fële teg ko ne la du jaamu yàlla nag xam nga kooku day xam loolu kon day mel ni xaw la waaye tefele daf koy lay layu leer damay wax ne lay mooy nañu jëli ca alquran rek jaamu yàlla maanaam julli ak xoor jëf ju baax la naam baax na tey jaamu yàlla waaye keñ nag keroog ba taw jit ñëwe lay doon jaamu yàlla lu tax la in asrakta la yaxbatana amaluka du yàlla ñu wax loolu su leen ma bokkalee seen jëf yàqu na kon kay yàqu ba mu yàqu te nga nekk ci bokkaay la tey seen jëf yàqu moo taxmal du jaamu yàlla parce que yàlla nagoo ko jaamu yàlla mooy li yàlla nangu xol bu tilim xol bu nawet ak ak rëy feesa kañaan feesa bokkaal yàlla borom nan la jaamoo yàlla kooku dafa sota guddi bala ñuy nangu julli yee koor yi xol bi dafa defaru moo tax ma wax ne bala ngay def lu baax da ngaa defar ba noppi su ko defee loolu lañ lay jàngal nag ci saramatu julli ki nga xam ne moo gën a ko wax ci saramatu balan koy def dañ ne na nga dem laax na nga dem laax bu laajee sangu nga dem sangu ji bu la lee njàpp nga def jàpp doo ko taxaw julli ci julli bi julli ci julli bi laaj baax lay def dafa am lu la ciy jàngal te déggulu ko nag gis nga loxo yi nga raxas daal di gawandeku daal di sorandeku daal di sëllu ayoo masa jëm ci tànk ya loola dafa am lu lay jàngal damaa ne bi nga raxasee loxo ba noppi set la mooy tekki mooy sëg nga ci bépp bàkkaar boo xam ne loxo koy laal ndax la dox naa ko setam baatul ba set mooy bul laal lu tilim laal lu tilim de laal suusi de déedéet laal lu tilim mooy sa kàllu caabu nga toppal yóbbu laal lu tilim bi ñu ne dalaa ndoxul nga dalaa ndox ba set ñu ne cat na cat nga ci lan wax lu gon lañ la wax waaye jàpp sa taw fa du saaga wala taw fa di jëw wala sax fay dox di wax ñu wax ñaaw kon léeg-léeg lañu la doon doxal dafa la ko di mën nañ koy toppee ba ca bëj yi ndax raa ko pour daxal ko ca xool lu araam doon lañ ko toog ba ca jeex ñu ne kon cat nga cat boobu ndax ndox loo koy def kooku jëf lay doon ci gannaaw boo ko defee dañ lay jàngal loolu yëpp nag ñu lay jàngal laaj bu mag bi parce que laaj boobu ñu lay wax ca xool lay jógee tànk la muy dox ca xool la jógee loolu la muy jógi ca xool la jógee lamay la muy wax ca xool la jógee bët bi la muy xool ca xool la jógee gis nga bu xool defaru yooyu mën ñoo def lu baax bu xool defaru tànk du dox lu baax loxo du ko wax laal bët du ko xool lamay du ko wax nopp du ko def lii parce que xool mooy yaay lan mooy defar xol nag ak lan mooy laabal xol du ndoxu robine bii du ndoxu teel bii ndoxub laa ilaha illallah mooy maul xaybu moo koy laabal maul xaybu boobu nag nga xam ne mooy laabal xol mbooleen góori yàlla yi ndox moom leen lañ làkkoon di ci laabal xolu jaam yi bañ mën a sell ba mën a jaamu sa ndoom jaamu yàlla na ko tarixa yëpp nag moo tax boo demee Cheikh Ahmed Tidiane mu la koy jàngal na la soo bëggee laa na nga laa dee ca ndox mën na bu ma tatahar bi maa il xayli in kunta za firin wa illa tayamum bi saay bi aw bi saxda waaw maul xayb la kon nag duñ ko laajte tatahar bi maa il xayli soo bëggee set na nga set maul xayb lan mooy maul xayb nag wax digal taalibi ci yàndi kay war na ko lay fariñandu ko waaye laa dee ca ndox mën na bu ñaan ndox mi de ndox na ba keñ xanaa dañ ko mën ta wone wala dañ ko mën ta wax Cheikh Moussa de dafa xëyoon ne maul taw xanaa ngi fii sama yor maaw xëy boobu sama yet moo la yàtteel sama yet loolu la waxoon te borom xam-xam la ko waxoon nag ragal yu leen ko ko laaj it nag kon nag loolee ndox moomu leen nga xam ne moom la jaam bi laajee ba ca feeku mu rab bi bi yar jaam bi di ko tàgg di ko yóbbu ci yàlla ndox moomu leen ca la koy laabalee bër na kon nag kuñ topp te xamu la sax maa ci moo Cheikh Moussa daan wax ne bër na kuy naan sàng bi te xamoo fu ñuy sàngee jaam waaw Cheikh Moussa nee na bëri na ko naan sàng bi te ko ñoo sàngee jaam bam set xamula ko maul xaybu te la ñoo sàngee jaam bam set loolu mooy mbootum laa ilaha illallah loolu sax Moussaay def ci jaam yàlla yi loolu nag bu tàggee ci xol xol ba sell la loo def ci yàlla gërëm bu tàggee ci jaam xolam set na bu julee yàlla gërëm bu waree yàlla nangu bu asaka yàlla nangu bu xoolee yàlla bu jëlee sa yàlla nangu laamul alimu afdal min ibad jaahil soy nelaw boo gën ki fa naa ne julli ba bët set yow nga xam sa borom ci wéetal ko soy nelaw boo gën xakka sa kii taxaw di wax naa fële guddi ba bët set moo gën kii dafay ko xoor moo gën ki sax yoonu màkk di ñëw loolee li ci rek dafa ñu ci jàng rek aj màkk tukki la tukki laam moo xam ne yàlla ko moom yàlla ni moom loolee nag sori wu la li ilaa sa xoreesin ilaa seen rëjlata chitaa yi wa say si fal yax bu dee rabba haasal bayti rabba haasal bayti yàq bàyyi sa nekk soo ko xamul fa nii rek waaye ñoo ko si rek boo dee ba kaaku doo ko fekk kon dafa laaj waaj kon fii la ne kon xam-xam boobu leen ca la nit di defaroo kon wax yàlla yi salaatu salaam waxoon nañu ko di inna fil jasadi muddaqatin isaa solluha solluha jaxlu ko jëwo wa isaa fajara fa tijaru araawa yal xalbu am lu mel ci jëmm bu cere jëmm jëlëb sag na bu yàqoo jëmm yàqu na ñoo ko mayam lu mooy xol mais tey ñoo gëst kon lan mooy defar xol loolee nag tey moom la Cheikh Moussa def ci jaam yaay te kuñ topp yaakaar na loolu lañ defar ko moo tax danaa la wax toujours ne gis nga bi ñuy estimé élève yi di xool seen tolluwaay ci xam-xam ba ma leen a classé damaan fenn si noonu la leen waroon yëpp ñu mën a jàll jàll ñu doon taale bi doonu taale bi waaw ndax li tax mooy ñun dañu xam lan mooy sëriñ damoo gis ne doomu sëriñ ak sëriñ bokkul nañ ko xam ne doomu sëriñ ak sëriñ bokkul doomu sëriñ ak sëriñ bokkul sëriñ xam-xam la sëriñ xam-xam la doomu sëriñ xakk saa njuréel la ak dere yoon wax nga nga yoon moo tax ku tudd ñu ne sëriñ bi ku judd fa ñu ne taalibe bi fuñ ko teg ak taalibe di judd ak sëriñ bi judd taalibe daal booy ci sàkko xam-xam sëriñ mooy kii xam la ñaani rek la kii sàkko xam-xam ne mooy dut bu doon sëriñ kon taalibe war a doon sëriñ ci saa yi bi la taalibe doon sëriñ ta def yi ci école bi ni ba léegi ñooy dot ay leeta xale yi ci daara ji oustaas bi leen jàngal ba léegi ñooy dekk ay oustaas waaye yow ñu takk sa ndig nag laxasaay liggéey bu dee bëccëg ak la nga dug taalibe sa doon taalibe sa sa taalibe abaram kon sa laxasaay bi ñu jëriñ ak takkaay bi yow kon da ngaa bokk ci ñu nax sëñ tubaab defee ko noonu kon nag buñ demee ba tey ñu di fokk noonu kon réer la rek ak ba tey ndéglo fu mu dëkkul ndax alalu yàlla amut place alalu yàlla yàlla ko yoral boppam te doo koy joxe duñ ko doon ci day bàyyi alal ji de mën nañ ko doon wasali mën nañ ko doon waaye xam-xam bi ak wilaaya bi déedéet kooku dañ koy lëggéey waa xam-xam ak wilaaya kooku dañ koy lëggéey jaamu yàlla koy may yaa xam ko nag waaye te digi nelaw ak jooma jur déedéet may wilaaya ci yàlla wilaaya ci yàlla dañ koy lëggéey dañ koy wuti kon lii mooy ki nga xam ne moom nga sam sa ak jaam ñi moo tax ma wax ne sam saa yee jaam ñi moo ko tax a jox bu ko tax dañ ma topp waaye nañ yeexu ba xam li nga xam ne mooy taxawaat ci adduna ñu def ko muy suñu adduna du kër dañ ciy wàcc si war fay jogee jur bu gàtt kon li ñu fekkaal yoon ko ci uti yàlla jaru ko ndax damay wax ne lépp loo làkk ci adduna rek bam tar la uti yàlla bis bu gàtt a jënd wala bis bu gàtt rek nga woon ko gannaaw moo tax nit moomul dara nit daal du amul yàlla amul dara sa kër gi moomu la ko sa yire yee sa sax moomu la ko sa njaboot gi moomu leen moomoo dara parce que moom mooy li nga mën a jël man ko yëpp foo mën a jëm waaye loo xam ne da ko see bàyyi kër gi lu ma baax baax baax nga koy bàyyi ko fi njaboot gi la leen bëgg-bëgg nga koy bàyyi leen fi kon ñi bu la gàllankoor zone tuuti yàlla kon foo jëm ko ëllëgee du ko jar ci moo tax ne kon nit ki itam lépp tuuti yàlla ñu yéen a xam ne kon ni mu ko war a sànq toppe gi yëpp doo tubarkeew di jàng soo tëdd métier mi loolu ñu xamal si borom moo tax may wax ne bépp sëriñ bu leen dégg mu ne yàlla kenn du ko xam boobu moom sëriñ moom kalaatu leen ko te jaadilia waa bépp sëriñ bu leen dégg mu ne yàlla kenn du ko xam boobu kalaatu leen ko jaadilia sëriñ bu fekkee yàlla duñ ko xam ñu la topp yaakaale yaa ci yàlla kon luñ la topp yaa ëpp leen jëmi doo yàlla di nit lu mu xamul mu ngi koy def jàmmoo nit xam-xam moo koy jëriñ xam-xam moo lay jëriñ xam-xam rek sëñ tubaab wan nañu ko dafa ne alhamdu indal olomayen